الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ المحتيمين رحمه الله نشر الدواوين ككنجليوا مديوان أو مبوكو قال رحمه الله النشر لغة فتح الكتاب أو بث الشيء نشر كتك لغة نكفنغو كتاب أو بث الشيء أو كتوان كتو ديو النشر وشرعا إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها كذهريشا mabuku ya amal mabuku ya ibada siku ya kiyama watauziuha na kutawanya mabuku hayo hiyo ni makusudio ya nashri idhaharu sahaifil a'mali yawma al-qiyama watauziuha kudhihirisha mabuku ya amali ya kila mtu siku ya kiyama na kutawanya mabuku hayo قال والدواوين جمع ديوان دواوين نجمع ديوان ديوان مفرد دواوين نجمع وهو لغة الكتاب يحصى فيه الجند ونحوهم نكتاب وانباتو هذبتوا ونجيشي نمفنوا واو يوندينيتوا الديوان الديوان كتك لغة كيارب الكتاب يحصى فيه الجند ونحوهم ni kitabu ambacho hudhibitiwa wanajeshi na mfano wao wa shar'an kisheria ad-diwan as-sahaifu allati uhsiyat fiha al-a'malu allati katabaha al-mala'ika 'ala al-'amil ni yale mabuku ambayo hudhibitiwa amal ambazo wameziandika malaika kwa yule mtu mwenye kufanya amali hizo ni buku au mabuku ambayo usiyat fiha al-a'malu yamedhibitiwa zimedhibitiwa katika mabuku hayo amali za kila mtu allati kataba al-malaika amali ambazo waliziandika malaika ala al-amil kwa yule mwenye kufanya amali hizo kila mwenye kufanya amal ana buku lake anaandikiwa fanashru ad-dawawini huyo kutawanywa hayo madiwani idhaharu sahaifil a'mali yawm al-qiyama ni kudhihirisha hayo mabuku ya amal siku ya kiyama fatatayaru ila al-aymani wash-shama'il yatatawanywa kwenda mikono ya kulia na mikono ya kushoto kuna watakaopewa mabuku yao kwa mikono ya kulia na kuna watakaopewa mabuku yao kwa mikono ya kushoto wa huwa thabitun bil kitabi wasunna wa ijma'il umma jambo hilo limethubutu kwa Qur'ani na hadithi na ittifaqi ya umma kwamba kutakuwa na hayo madawawin watapewa watu wenye kufanya amali zao. Qala Allah Ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura ama mwenye kupewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia huyu atahisabiwa hisabu nyepesi na atarejea kwa jamaa zake hali ya kuwa ni mwenye furaha. Ja'alana Allahu wa iyyakum minhum. Wa amma man utiya kitabahu waraa dhahri, na ama atakayepewa kitabu chake nyuma ya mgongo wake, fasawfa yad'u thubura, huyu atalingania maangamivu, wa yasla sa'ira, na ataingia katika moto wa sa'ir. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitali lam uta kitabia, ama atakayepewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto, mkono wake wa kushoto atasema laiti mimi nisingepewa kitabu changu hiki. Kwa watakaopewa kitabu kwa mkono wa kulia, jiwa hao wanaokwenda peponi watahisabiwa hisabu nyepesi, na watakaopewa vitabu vyao kwa mikono ya kushoto au nyuma ya migongo yao, hao ndio watakaolingania maangamivu na wataingia motoni. Wa ana Aisha radhiyallahu anha annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, yupokiwa kwa mama Aisha radhiyallahu anha ni kwamba yeye alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, hal tadhkuruna ahlikum, je mtawakumbuka jamaa zenu siku hiyo ya kiyama. Hal tadhkuruna ahlikum, je mtakumbuka jamaa zenu. Kala mtume akasema, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada, ama katika sehemu tatu hakuna yoyote atakayemkumbuka yoyote. Katika sehemu tatu hakuna mtu atamkumbuka yoyote. Mahali pa kwanza, inda almizan, wakati wa mizani kupimwa hizo amal au kupimwa hayo mabuku ya amal au kupimwa thawabu na madhambi. Inda almizan hatta ya'lama ayakhifu mizanuhu am yathqulu, mpaka mtu ajue je mizani yake ni hafifu au ni nzito. Hata mkumbuka yoyote kumkumbuka mwingine, inda almizan, wakati wa mizani kupimwa zile amali, hata kumbuka yoyote kumkumbuka mwingine mpaka ajue ayakhifu mizanuhu am yathqulu, je mizani ya amali zake ni hafifu ni nyepesi au ni nzito. Hapo ni mahali pa kwanza. Pili, wa inda tatayuri suhufi hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu fi yaminihi am fi shimalihi am waraa dhahrihi, wakati wa kufunuliwa hayo mabuku madawawin, mabuku yakishafunguliwa, pia hakuna yoyote atakayemkumbuka mwingine mpaka ajue kitabu chake kitafika kwa mkono wake wa kulia au mkono wa kushoto au nyuma ya mgongo wake. Hata mkumbuka yoyote vitabu hivyo itakavyofukuliwa kwa kila mmoja, hili ndio buku lako, hizi ndio amali zako, pale hakuna yoyote atakayemkumbuka yoyote mpaka ajue. Hapo mahali pa pili. Tatu, wa inda sirat, na wakati wa sirat kupita pale katika ile bridge ya kwenda peponi au kwenda motoni. Inda sirat idha wudhi'a baina dhahara nai jahannama hatta yajuza, mbele ya sirat akiwekwa mtu mbele ya jahannam mpaka apetuke katika ile sirat. Pale mtu anapopita katika ile sirat hakuna yoyote atakayemkumbuka mwingine wakati ule, akiwekwa baina dhahara nai jahannam, mbele ya jahannam, hata yajuza, mpaka ipetuke ile sirat. Akishapetuka pale ndio pale anaweza akakumbuka mwingine, lakini pale katikati ya sirat hawezi kumkumbuka yoyote, sababu hajajua je atavuka katika ile sirat au hatavuka, ataingia katika jahannam. الحديث رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح على شرطهما وأجمع المسلمون على ثبوت ذلك وموافقان وإسلام كثبوت جنبو هيلو لصراط نجنبو هيلو لهايو مبوك يكلا متو. صفة أخذ الكتاب, sifa na namna ya hiyo kuchukua hicho kitabu na kila mtu kupokea kitabu chake. Qala Sheikh rahimahullah, almu'minu ya'khudhu kitabahu biyaminihi, muislamu atapokea kitabu chake kwa mkono wake wa kulia, fayafrahu wa yastabshiru, atafurahika, fayafrahu wa yastabshiru wa yaqulu ha umqra'u kitabia, njooni mchukue hiki kitabu, msome kitabu changu. atawambia jamaa zake, ha umukrau kitabia, njooni msome kitabu changu hiki kwa furaha ile ya yaliyomo katika kile kitabu chake. Walkafiru, na kafiri, yakhudhuhu bishimalihi, atapokea kitabu chake kwa mkono wake wa kushoto, au miwara idharihi, au kwa nyuma ya mgongo wake. Fayadu bilwaili wa thubur, hapo ndiyo atalingania adhabu na maangamivu. Wayakulu, na atasema, ya laitani lam uta kitabia, e laiti mimi nisingepewa hiki kitabu changu. Walam adhiri ma hisabia, na laiti nisingejua hii hisabu yangu. Kafiri atasema hivyo, ya laitani lam uta kitabia walam adhiri ma hisabia, e laiti mimi nisingepewa hiki kitabu changu. Walam adhiri ma hisabia, na nisingejua hisabu yangu hii, pia nisingejua ni afadhali nisingejua. Atatamani hivyo, atatamani hivyo huyo kafiri. Kwa jambo la kitab na jambo la fathu au nashru dawawin, ni jambo limethubutu katika Qur'ani na sunna, kadhalika ijma'i hadhihi al-umma. Kwa hiyo la kufanya ni kila mtu kulimbikiza amali zake njema, kila mtu kujaribu na kujitahidi kuandikwa kitabu chake thawabu na amali njema, kuliko mtu kujitahidi kufanya maasi halafu akachafuliwa kitabu chake. Kwa amali njema, kila mtu anatakiwa ajitahidi kiandikwe kitabu chake amali njema na thawabu nyingi, ili thawabu ziwe nzito kuliko madhambi. Thumma kala, walinabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam haudhun fil qiyama, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anabirika siku ya qiyama. Sheikh Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah يقول ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة. متبويت محمد صلى الله عليه وسلم أنابيريكا هكو قيامة. ماءه أشد بياضا من اللبن. مجياك نمو بسانا كليكو مزيوة. وأحلى من العسل. ننمتام سانا كليكو أسالي. وأباريقه عدد نجوم السماء, نبيريكا زاكي نيدادي ينوتا زامبينغوني. وأباريقه بيريكا زاكي زاكونيه مجيهايو نعدد نجوم السماء, نيدادي ينوتا زامبينغوني. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا, من يكون مرة موجة hata patakiu baada yake milele. Yakulu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah akisherehesha fakra hii, yakulu al-hawdhu lughatan al-jam'u. Hawdh, neno hawdh katika lugha ya Kiarabu ni al-jam'u, kukusanya. Yuqalu hadha al-ma'a yahudhuhu idha jama'ahu, husemwa hadha al-ma'a yahudhuhu idha jamaahu, akiyakusanya maji. Wayutlaku kadhalika, huitwa hiyo haud ala mujtama'i al-ma'i, mkusanyiko wa maji. Mahali pale palipokusanyika maji pia panaitwa haud, birika. Kama birika yale misikitini zamani, kuna mabirika ya maji yanaitwa haud. Washar'an, kisheria hiyo haud haudhul ma'i nazili min al-kawthari fi arasati al-qiyama lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ni birika la maji yanayoshuka kutokana na kauthar katika uwanja ule wa qiyama, haudhi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Haudhul ma'i an-nazili min al-kawthari fi arasati al-qiyama للنبي صلى الله عليه وسلم, نبريكا لماجي ماجي ينوشوك كتوك كتك كوثر fi arasati al-qiyama, katika uwanja ule wa kiyama, linnabiyyi sallallahu alayhi wasallam, birika hilo ni la mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kama sema Allah katika Qur'an, inna a'tainaka al-kawthar, sisi tumekupa wewe al-kawthar, naharun fil janna, mto huo uko peponi, ndio hiyo haud ya mtume sallam. Kwa hiyo maji ya birika hayo yanatoka katika kauthar, mto huo ulioko peponi aliopewa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wadalla alayhi sunnatul mutawatira wa ajma'a alayhi ahlu sunna, imefahamisha juu ya birika hilo hadithi mutawatira za mtume sallam, na wamewafikiana juu ya hilo ahlu sunna. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فارتكم على الحوض, mimi ni mwenye kukutangulieni juu ya birika hiyo. إني فارتكم على الحوض, mimi ni mwenye kukutangulieni juu ya birika hiyo, yani yeye ndio atakayekunywa mwanzo maji ya birika yake hiyo huko kiyama. الحديث متفق عليه وأجمع السلف أهل السنة على ثبوته, وما فكيان سلف أهل السنة كثبوت جنبه هيلو لحوض بريك هيلو لم تمس صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر المعتزلة ثبوت الحوض, ومكنوشها معتزلة كثبوته حوض. معتزلة موجة كتكفر قوال ذكوني في ليفيوبوتيا, wao wanakataa jambo hilo la haudh pamoja na kuthubutu kwake katika Qur'ani na hadithi, wao wanakataa. Tumeelezea huko nyuma baadhi ya aqaid za Mu'tazila kwamba hawa ndio wanaodai kwamba Qur'ani imeumbwa, pia wanadai kwamba Allah hatakwenda kuonekana kule peponi, Waislamu hawatamuona Allah, pamoja na kuthubutu dalili katika Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo hili ni jingine katika itikadi zao mbaya hawa Mu'tazila, wanakataa jambo hili la haudh birika ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Yakulu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, wanaruddu alayhim bi amrayni, tunawarudi hawa kwa mambo mawili. Al-awwal al-ahadithul mutawatira ani rasuli sallallahu alayhi wasallam, hadithi mutawatira zinazo thibitisha hilo birika la mtume ni nyingi. Al-ahadithu mutawatira ani rasuli sallallahu alayhi wasallam, hadithi mutawatira kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam kuthibitisha jambo hilo la haudh. Pili, ijma'u ahli sunna ala dhalik, itifaqi ahlu sunna juu ya jambo hilo. Ahlu sunna hawakukhtalifiana kuweko hii haudh, hawakukhtalifiana, wamewafikiana kwamba jambo hili lipo la birika ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi hizo mutawatira zilizokuja nyingi kuthibitisha haudhu hiyo. Kwa ni kuonesha Mu'tazila wako nje ya itikadi za ahli sunnati wal jamaa. Sifatul haudh, sifa ya birika hilo. Tuluhu shahrun wa arduhu shahrun, urefu wake ni mwezi mzima na upana wake ni mwezi mzima, yani mwendo, mwendo wa mwezi mzima urefu wake na upana wake ni mwendo wa mwezi mzima. Wazawayahu sawa, na pembe zake mbili ziko sawa. Wazawayahu sawa, pembe zake mbili pia ziko sawa. Kama ulivyo upana na urefu ni sawa, kadhalika zile zawayahu pembe zake mbili pia ziko sawa kwa urefu na upana. Wa aniyatuhu kanujumi sama, vyombo vyake ni kama nyota za mbinguni. Wa aniyatuhu kanujumi sama, vyombo vyake ni kama nyota za mbinguni kwa idadi, kwa wingi kwa wingi, hivyo vyombo vya birika hilo ni kama wingi wa nyota za mbinguni. Wa ma'uhu abyadhu min al-laban, maji yake ni meupe sana kuliko maziwa. Wa ahla min al-asal, na ni matamu sana kuliko asali, wa atyabu mirrihi almiski, na ni mazuri zaidi, yana harufu nzuri zaidi kuliko harufu ya miski. Maji ya birika hilo, maji yake ni meupe sana kuliko maziwa, na ni matamu sana kuliko asali, na yananukia vizuri sana kuliko harufu ya miski. Fihi mizabani yumaddani minal janna, fihi mizabani yumaddani minal janna, ina mizabani, mizab ni zile kama tap zile za maji, za kufungulia maji zile. Sasa kuna mizab mbili hizo ambazo yumaddani minal janna, zinavutwa kutoka peponi, zinavutwa kutoka peponi hizo mizab tabu za kufungulia maji ya birika hilo. Ahaduhuma min dhahabin wa thani min fidha, moja yao ni ya dhahabu na ya pili ni ya fedha. Yariduhu almu'minun, watakunywa katika birika hilo waislamu, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man yashrabu minhu sharba la yadhma'u ba'daha abada, na atakaye kunywa mara moja hata pata kiu baada yake milele. Wa man yashrabu minhu sharba la yadhma'u ba'daha abada, atakaye kunywa katika maji hayo mara moja hata pata kiu baada yake milele. Wa kullu hadha thabitun fi sahihaini au ahadihima, yote hao yamethubutu katika sahihain al-Bukhari wa Muslim au moja yao. Wa huwa mawjudun al-an, birika hilo lipo sasa hivi. Wa huwa mawjudun al-an, birika hilo la mtume lipo sasa hivi. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, wa inni wallahi la anzuru ila hawdhi al-an, rawahu al-Bukhari. Yakul Nabi sallam, wa inni wallahi la anzuru ila hawdhi al-an, na hakika mimi na apa kwa Allah naangalia birika langu hivi sasa. Mtume anawaambia masahaba, wa inni wallahi la anzuru ila hawdhi al-an, na mimi na apa kwa Allah ninaangalia birika langu hivi sasa. Hii ni kuthibitisha kwamba tayari limeshaumbwa birika hilo la mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi rawahu al-Bukhari, wastimdaduhu min al-kauthar, na kuchukuliwa kwake birika hilo na maji hayo ni kutokana na kauthar. Wastimdaduhu min al-kauthar, kuchukuliwa kwake maji hayo yanatokana na kauthar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa a'tani al-kauthara, Allah amenipa kauthar. Wa huwa naharun fil janna yasilu fi hawdhin, na kauthar ni mto ulioko peponi. Yasilu fi hawdhin, unamimina maji katika birika hilo lake mtume sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amemtunuku mtume wake Muhammad al-kauthar, mto ulioko peponi. Sasa hiyo haudhi maji yake yanatoka katika huo mto huo wa kauthar ulioko peponi. Wa huwa naharun fil janna yasilu fi haudhin. Alhaditha rawahu akhrajahu al-imamu Ahmad min hadithi Hudhaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhuma. قال ابن كثير وهو حسن الاسناد والمتن, حديثه ني حسن اسناد yake كذلك متن yake. ثم قال الشيخ رحمه الله ولكل نبي حوض, كلا متومه انا بريكا. ولكل نبي حوض, كلا متومه انا بريكا. ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم اكبرها واعظمها wa aktharuha warida, lakini birika la mtume sallam ndio kubwa kuliko yote. Wa a'dhamuha wa aktharuha, na ndio birika lenye maji mengi warida, kwa kunyewa na watu. Na hii ni kuonesha utukufu utukufu wa mtume Muhammad SAW kuliko mitume wengine, na kwamba yeye ndiye mtume wa mwisho. Kwa kila mtume anabirika, lakini birika la mtume SAW akbaruha wa a'zamuha wa aktharuha warida. Wadhalika liqawli nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, inna likulli nabiyyin hawdha. Kila mtume anabirika. Wa innahum la yatabahawna ayyuhum aktharu warida. Na wao mitume ya la yatabahawna, watafakharishana ni yupi katika wao atakayekuwa na watu wengi watakaokunywa katika birika lake. Wa inni la arju an akuna aktharahum warida, mimi natarajia kuwa mimi ndio watakaokuwa na watu wengi wakunywa katika birika langu. Inna likulli nabiyyin hawdha, kila mtume anabirika. Wa innahum la yatabahawna ayyuhum aktharu warida, mitume hao watafakharishana nani katika wao atakayekuwa na watu wengi watakaokunywa katika birika lake. Qala wa inni la arju an akuna aktharahum warida, mimi natarajia kuwa nitakuwa na watu wengi watakaokunywa katika birika yangu. Alhadith rawahu Tirmidhi wa qala gharibun wa rawa dhalika ibn Abi Dunya wa ibn Majah min hadith Abi Sa'id wa fihi dhafun, katika hadithi hii kuna udhaifu eh, lakini sahahu ba'dhum min ajli ta'addudi turuq, lakini baadhi ya maulama wameisahihisha kwa ajili ya kuwa nyingi njia zake. Na hadithi dhaifu ikiwa njia zake ni nyingi, yartaqi ila darajati alhasani lighairihi, ikiwa hadithi dhaifu lakini ina njia nyingi, imekuja kwa njia nyingi, inapanda inakuwa hasan lighairihi, wa yu'malu bihi, inatumiwa. Kwa hiyo hadithi za haudh zipo nyingi zinazothibitisha birika hilo la mtume sallallahu alaihi wasallam, ni hadithi mutawatira, hazina shaka yoyote. Kwa hiyo Mu'tazila wanapopinga jambo hili ni kubainisha upotevu wao, kikundi hicho cha Mu'tazila. Wasiratu haqqun, يقول الشيخ ابن قدامة العلامة ابن قدامة المقدسي الموفق رحمه الله, والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. عقيدة نجينة هي أمبالو نلزيمة كلا مسلم أي ثبتشنا قيامين الصراط, عقيدة يصراط كوانبا كتكوان الصراط سيكو يقيام, ويصراط بحق يجوزه الأبرار, watapetuka katika sirati hiyo watu wema, wayazilu anhu alfujaru, na watateleza hapo wale watu waovu, watateleza katika sirati na waingie katika shimo la moto. Wasiratu haqqun yajuzuhu alabraru, sirati ni haki, na wataipetuka sirati watu wema wende peponi, wayazilu anhu alfujar, watateleza katika sirati watu waovu waingie katika moto. Yakulu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika kusherehesha fakhra hii, as-siratu lughatan at-tariqu, sirat katika lugha ni njia, sirat katika lugha ya Kiarabu maana yake ni njia. Wa shar'an kisheria, al-jisru al-mamdudu ala jahannam liya'bura an-nasu alayhi ila al-janna. Al-jisru الممدود على جهنم ni jisri, daraja ni daraja lililowekwa juu ya jahannam, liyabura an-nas alayhi, ili watu walipetuke, ila aljanna, kuelekea peponi. Jisr ni daraja, almamdud ala jahannam, lenye kuwekwa kwa urefu juu ya jahannam, liyabura an-nas alayhi ila aljanna, ili watu wavuke wapetuke pale kwenda peponi. Wa huwa thabitun bil kitabi was sunna wa qawli salaf, jambo hilo la sirati limethubutu katika Qur'ani na hadithi, pia maneno ya wema waliopita. Qala Allahu ta'ala, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya wa in minkum illa waridu, hakuna yote katika nyinyi isipokuwa atapita katika hiyo sirati. Wa in minkum illa waridha, hakuna yote katika nyinyi isipokuwa atapita hapo juu ya sirat. Yakulu Sheikh Ibn Thamin, fassaraha Abdullah ibn Mas'ud wa Qatada wa Zaid ibn Aslam bil mururi ala sirat. Amefasiri aya hiyo hawa ma Abdullah ibn Mas'ud as-sahabi al-jalil wa Qatada wa Zaid ibn Aslam wamefasiri bil mururi ala sirat, ni kupita juu ya sirat, ndio maana waridha, hakuna yote katika nyinyi isipokuwa ni mwenye kupita juu ya sirat. Aya haina maana kwamba hakuna yote katika nyinyi ni mwenye kuingia motoni, kama hapa asema wafasaraha jama'atun minhum ibn Abbas bidukhuli finnari, wamefasiri kundi katika masahaba katika hao ni Ibn Abbas, wamefasiri bidukhuli finnar, kuingia motoni, lakini yunjauna minha, lakini wataokolewa na moto watu wema. Kwa Ibn Abbas wamefasiri ni kuingia katika moto, lakini watu wema wataokolewa. Lakini Mas'ud kafasiri waridha, kwa maana hakuna yote katika nyinyi isipokuwa atapita juu ya sirati. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم, متفق عليه. واتفق أهل السنة على إثباته. متوم صلى الله عليه وسلم أنا سمع ثم يضرب الجسر على جهنم كيش إتويك وجسر هي دراجة جوية جهنم وتحل الشفاعة na itashuka hapo shafaa kwa baadhi ya watu. Wayakulun, na watasema Allahumma sallim sallim, e mula wangu sallim sallim, yani tusalimishe tusalimishe. Hii ni dua ya mitume, mitume ndio watakaosema hivyo Wayakulun sallim sallim, e mula wetu tusalimishe tusalimishe. Yakulu Sheikh Ibn Uthaymeen, sifatu sirati, sifa ya hiyo sirat ni kama ifuatavyo. Suila nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ani sirat, mtume sallallahu alayhi wa sallam aliulizwa kuhusu hiyo sirat. Fakala, mtume akasema madhalatun mazallatun alaiha khatatifu wa kalalibu wa hasakatun mufaltaha laha shaukatun aqifau takunu binajdin yukalu laha saadan, rawahu al-Bukhari. Mtume aliulizwa kuhusu sirat akaielezea hivyo kwamba hiyo sirat ni madhalatun mazalla, yani ni yenye kuteleza au ni yenye kutelezesha, kama ile matope vile yanayofanya mtu ateleze, ndio hiyo sirat, ni kwamba inatelezesha. Halafu alaiha khatatif, madhala wa mazalla, kwa maana hiyo kwamba sirati hiyo inafanya watu wateleze. Alaiha khatatif, juu yake kuna khatatif, yani makucha kama yale ya wanyama wale wakali. Khatatif ni yale makucha ya wanyama wale wakali, kama chui, yale makucha yale. Kalalib, makucha na kalalibia na makucha ya majibwa. Hiyo sirati ina makucha hao ya wanyama hao wakali, wa kalalib pia ina makucha ya kama ya majibwa, yale makucha yanawaruza watu wanaopita hao makucha hao sio yamewekwa tu, makucha hao ni kwamba yanakwaruza watu wanaopita pale. Wahasaka, wahasaka, asema hii hasaka ni mifupa ile membamba au miba ile membamba ya samaki, ile miba membamba ya samaki. Mufaltaha, yani iliyo sawa, iliyo mipana. Laha shaukatun aqifau, pia ina miba hiyo sirat, ina miba ambayo inaweza ikaua mbuzi, ina miba ambayo inaweza ikaua mbuzi. takunu binajdin, miba hiyo au mti huo unapatikana Najdi, yukalu laha Saadan, miba hiyo ni inakuwa katika mti ulioko kule Najd unaoitwa Saadan, ni mmea ambao una miba mikali ndio unaitwa Saadan. Saadan ni nabtun dhatu shaukin, mmea ambao una miba. Kwa hiyo hiyo sirat itakuwa na vitu hivyo, itakuwa na vitu inateleza, halafu ina khatatif na kalalib, makucha yanaokwaruza, pia makucha yaliofanana na makucha ya jibwa, halafu ina miba membamba membamba kama ya samaki iliyo mipana, halafu ina hiyo shauka aqifa. Kwa hiyo kuna watakaovutwa kama itakavyokuja hadithi huko mbele. Qala walahu min hadithi Abi Huraira wa bihi kalalibu mithla shauki Saadani, na ina kalalib yani makucha hayo yanayofanana na makucha ya mbwa mfano wa makucha ya mti huo wa Saadan. Ghaira annaha la ya'lamu ma qadru 'idhamiha illa Allah, isipokuwa hakuna anejua kiasi cha ukubwa wake makucha hayo, hakuna anejua kiasi cha ukubwa wake illa Allah, isipokuwa Allah. Yukhtafu an-nasu bi'amalihim, watu wataporwa kwa sababu ya amali zao. Yukhtafu an-nasu bi'amalihim, watapora watu na makucha hayo kwa kulingana na amali zao. Kulingana na amali zao ndio kuna watu wataporwa na makucha hayo, watiwe katika moto kulingana na amali zao mbaya walizokuwa wakifanya duniani. Alhadithi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Wa fi sahihi Muslim min hadithi Abi Sa'id radiyallahu anhu qala balaghani annahu adaqqu min ash-sha'ri wa ahaddu min as-sayf. Mtume anasema imenifikia, Abu Sa'id al-Khudri anasema imenifikia kwamba hiyo sirat ni nyembamba sana kuliko unywele au kuliko nywele, na ina makali sana kuliko upanga. Hiyo sirat balaghani annahu adaqqu min ash-sha'r, imenifikia kwamba ni nyembamba hiyo sirat kuliko nywele, wa ahaddu min as-sayfi, na ina makali sana kuliko upanga. وروى الإمام أحمد نحوه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. بقي في الإمام أحمد مفن وحديثه وكتب عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. ثم قال الشيخ رحمه الله العبور على الصراط وكيفيته. كبتوك بالجوء هي الصراط نمنياك نمني هي كبتوك بالنا كفوك كتك هي الصراط. قال لا يعبر الصراط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم. هاتفوك هي الصراط إسبقوا وأميني كولingana نكياسي تعمالي زاو. كلا متو هاتفوك كولingana نكياسي تعمالي زاكي. لا يعبر الصراط إلا المؤمنون. هاتفوك هي الصراط إسبقوا وأميني بكياو. Ala kadri a'malihim, tena watavuka kwa kulingana na kiasi cha amali zao. Li hadithi Abi Sa'id radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa hadithi Abi Sa'id radhiyallahu anhu kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam, wa fihi, na katika hadithi hiyo, fayamurru almu'minuna katara fil aini, waumin watapita kama kupesa kwa jicho au kwa macho. Kuna Waislamu watakaopita hivyo, kuna Waislamu watakaopita katika hiyo sirat katara fil aini kama kupesa kwa jicho, tayari ameshavuka yuko peponi. Wakalbarq, na kuna watakaopita na kuvuka hapo kalbarqi, kama umeme ule unaowaka ule wakati wa mvua ile. wakarrihi na kama upepo, kuna watakaovuka kama upepo, wakatwairi na kama ndege, kuna watakaovuka kama ndege, ndege hawa sigi na wengineo, wakaajawidil khaili warrikab, na kama wale farasi bora na rikab, kuna watakaovuka kama wale farasi waliobora, farasi wanaokwenda mbio sana, warrikab, na wenye vile vitu vya kuwekea miguu vizuri. Kuna watakaopita pale kama waliopanda farasi au kama farasi hao wazuri wanaokwenda mbio. Idhan fanajin musallam, kuna atakayesalimika mwenye kusalimishwa. Fanajin musallam, kuna atakayeokoka mwenye kusalimishwa. Wa makhdushun mursal, na kuna atakaye makhdush, yule atakaye pa, atakayefanya nini, si Kiswahili ndio hivi, kupapurwa kunyakurwa, ile kupiwa kama kufanywa athari hivi, kushikwa na kama paka au nini, ndio hivi Kiswahili, kukuaruzwa ndio hiyo. Kuna atakaye kuaruzwa mursal, mwenye kuachiliwa akapita, amepita lakini tayari ashakuaruzwa kuaruzwa na ile miba ile na yale machuma ya pale, unaona pamoja kwamba ni mursal, ataachiliwa apite. Wa makdusun fi jahannam, na kuna atakayetupwa katika jahannam. A'adana Allahu wa iyyakum min dhalik. Alhadith muttafaqun alayhi. Wa fi sahihi Muslimin, tajri bihim a'maluhum wa nabiyukum qa'imun 'ala sirat, tajri bihim a'maluhum, zitawapitisha amali zao, amali zao ndizo zitakazowapitisha kwa kiasi cha hivyo. Wengine watapita kama kupesa kwa jicho, kama wao farasi, kama upepo, kulingana na zile amali zao ndizo zitakazowapitisha hivyo. Tajri bihim a'maluhum wa nabiyukum qa'imun 'ala sirat, wakati huo watu wanapita, mtume wenu ni mwenye kusimama juu ya sirat. Yakulu ya rabbi sallim sallim, mtume anamuomba Allah, mula wangu wasalimishe, wasalimishe umati wangu. Wa nabiyukum qa'imun ala sirat, yakulu rabbi sallim sallim, hatta ta'jiza a'malu al-ibad, hatta yaji'a ar-rajulu fala yastati'u sayra illa zahfa, mpaka zitashindwa amali za watu. Hatta yaji'a ar-rajulu, mpaka atakuja mtu, fala yastati'u sayra illa zahfa, hawezi kwenda pale, hawezi kupita isipokuwa kwa kutambaa. Amali zake zimemfanya hawezi kupita haraka pale, mpaka kwa kutambaa, mpaka akifika kule amekuaruzwa mara ngapi huyo, hamjafahamu. Idhan hatta ta'jiza a'malu al-ibad, mpaka zitashindwa zile amali za waja. Hatta yaji'a ar-rajulu fala yastati'u as-sayra illa zahfa, mpaka atakuja mtu hawezi kwenda pale, hawezi kupetuka isipokuwa kwa kutambaa. Wa fi sahih al-Bukhari, hatta yamurra akhiruhum yushabu sahba, mpaka atapita mtu wa mwisho wao, atavutwa kuvutwa pale, sasa aingie katika jahannam. Thumma qala, wa awwalu man ya'buru as-sirata min al-anbiya Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, wa mwanzo atakayepituka hiyo sirati katika mitume ni Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa minal umami ummatuhu, na katika umma zote wa mwanzo ni ummati wake, ummati wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa awwalu man ya'buru sirata minal anbiya'i Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, wa kwanza atakayepituka hiyo sirati katika mitume ni Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Wa minal umami ummatuhu, wa mwanzo katika umma zote ni ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Liqawli nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha, nitakuwa mimi na ummati wangu ndio wa mwanzo watakaopetuka hiyo sirat. Fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha wala yatakallamu yawma idhin illa ar-rusul, hawatasema siku hiyo isipokuwa mitume. Wala yatakallamu yawma idh illa ar-rusul, hawatasema siku hiyo isipokuwa mitume. Wa du'au ar-rusul yawma idh, na dua ya mitume siku hiyo, Allahumma sallim sallim, kila mtume ataomba dua hii, Allahumma sallim sallim, e Mola wangu wasalimishe wasalimishe, yani kila mtume anaoombea nini umati wake, kama alivyoomba mtume huko nyuma, na kila mtume naye itakuwa ndio dua yake hiyo, Allahumma sallim sallim. Rawahu al-Bukhari. Hii ndio sifa ya sirat na hali itakavyokuwa siku hiyo ya watu kupetuka katika sirat. Watu watapita na kuvuka pale kulingana na amali zao njema walizokuwa wakizifanya duniani, kama ilivyoelezea hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba wengine watapita kama kupesa kwa jicho, wengine kama barki kama umeme, wengine kama upepo, wengine kama ndege, wengine kama farasi wale wazuri. Kwa hiyo kila mtu atapita katika sirati kulingana na amali zake nzuri, ndizo zitakazompitisha kwa njia nzuri hapo katika hiyo sirati. Wallahu alam.